بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان ترى يشرنا موجة منذ شوال mwaka 1440 katika darsa ya risala bawa'ith al-khalas min adh-dhunub, Sheikh Abdul Razzaq ibn Abdul Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, rafikia elezo ya maneno Ibn Qayyim rahimahullah katika sababu ya 13 miongoni mwa sababu zinazompelekea Muislamu kujiweka mbali maasiya na madhambi. Qala al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, athalithu ashara qat'u al-alaiqi والأسباب التي تدعوه إلى موافقة الهوى. كاتا مفungamano na sababu zinazomlingania mja na kumvutia katika kuwafikiana na matamanio ya nafsi yake. وليس المراد أن لا يكون له هوى. Na hapa makusudio sio kuwa eti mwanadamu awe hana matamanio, bali yasrifu hawahu ila ma yanfa'uhu, bali makusudio ni kuwa yale matamanio na matashi ya nafsi yake awe ataelekeza katika kile kilichokuwa na manufaa na yeye. ويستعمله في تنفيذ مراد الرب تعالى. نأوي أتتميه متمنيه يليوكو ndani ya nafsi yake katika kutekeleza yale anayokusudia na kuyataka Allah subhanahu wa ta'ala kwake yeye. فإن ذلك يدفع عنه شر استعماله في معاصيه. Kwani kufanya hivyo humsukuma yeye mbali na shari ya kutumia matamanio hayo katika kumaasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna kulla shay'in min al-insani yasta'miluhu lillah fa inna Allah yaqihi sharra isti'malihi li nafsihi wa li shaytan. Hii ni qaida muhimu sana kwa Muislamu kuifahamu. Kila kitu ambacho chatokamana na huyu mwanadamu, ikiwa atakitumia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi Allah subhanahu wa ta'ala atamkinga kutokamana na shari ya matumizi ya kile kitu, kutumia shari ile kwa nafsi yake au kwa ajili ya shetani. Wama la yastamiluhu lillahi istamalahu linafsihi wa hawahu wala budda. Na kile ambacho hatokitumia kwa ajili ya Allah, chochote kile, basi atakitumia kwa ajili ya nafsi yake na matamanio ya nafsi yake, na hili ni lazima litakuwa hivyo. Kwa mfano asema, fal ilmu in lam yakun lillah kana linnafsi wal hawa. Hii ilmu tuichukulie mfano, ikiwa si kwa ajili ya Allah, basi itakuwa ni kwa ajili ya nafsi na matamanio ya nafsi. Ndio ukamwona mtu katika wanaonasibishwa na ilmu akizungumziwa yeye nafsi yake, hili jambo humkera sana, wakati yaweza kuzungumziwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa makosa, wala hilo lisimkeri, lakini asitajwe yeye. Ikiwa atatajwa yeye nafsi yake, basi ule wazimu utakaoona pale wa ajabu sana. Mimi, kwa sababu si lillah. Kama ingelikuwa ni lillah, basi hilo lisingemkera. Kadhalika ikiwa hatumii lillah, hakutafuta ilmu kwa ajili ya Allah, itakuwa ni kwa ajili ya hawa. Na ndio kuona baadhi ya watu ambao Allah amewapa ilmu, lakini ilmu yake akaitumia kwa mfano kuhalalisha kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala, na kutafuta vipengele ambavyo havimo katika shubuhat, akashikilia kuhalalisha kile anachokitaka. Usione hawa ahlul bid'a kuwa wote ni juhala, la, wapo katika wao ambao wamesoma, lakini wakatumia ilmu yao kwa sababu siri la ikawa ni kufuata hawa ya nafsi, waliyadhu billah. Wal'amalu in lam yakun lillahi kana lirriya'i wan nifaq kadhalika amal, ikiwa si kwa ajili ya Allah basi itaangukia katika arriya wan nifaq, itakuwa afanya kwa ajili ya riya, watu wamuone, na nifaq kuwa kinachofichikamana ndani ya moyo wake ni kinyume na kile anachokidhihirisha mbele za watu. Walmalu in lam yunfaq lillahi unfiqa fi ta'ati shaytani walhawa, na mali ikiwa haikutolewa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi itatolewa kwa ajili ya kumtii shaytan na kufuata matamanio ya nafsi. Kwa ni moja katika haya mawili, ujichagulia nafsi yako. Mambo yako ukiyafanya lillah, Allah atakuhifadhi kutokana na shari ya yale mambo. Usije ukayafanya kwa ajili ya nafsi yako na shaitani. Lakini mambo yale yale ukiwa huku yafanya lillah, utaangukia upande wa pili katika kufanya kwa ajili ya asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama hii mali, wako waliopewa mali ikawa ni sababu ya wao kwenda peponi kwa amali za khairi wanazozifanya, na wako waliopewa mali ikawa ni sababu ya wao kutumbukia ndani ya moto wa Jahannam kwa uovu wanaofanya kupitia mali zao. Mfano mzuri, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu wa arda, Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku mali nyingi sana, lakini tizama ile mali yake alipoisalitisha katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ni maneno mangapi aliyozungumza kumbashiria Uthman, Mtume sallam ambashiria Uthman kuhusu kuingia katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala na kusamehewa madhambi kwa sababu ya kutumia mali yake katika khairi. Upande mwingine na mfano mzuri ni Qarun, ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimruzuku mali, na nyote mafahamu yale yaliyoishia kwa Qarun katika suratul Qasas, kwa kuwa mali yake hakuitumia lillah, ikawa ni sababu ya yeye kuitumia kwa ajili ya hawa, kwa ajili ya shaitani, akaangamia. Na mifano kama hii iko mingi sana katika Qur'an na Sunna. Nguvu alizonazo kijana asipozitumia lillah, basi atazitumia kwa ajili ya shaitan na hawa. Ukamwona jivi jikubwa la mabavu, kwa sababu Allah amempa ule ujana na nguvu, mabarabarani wanapopita watu huwa dhulumu, hajali, hutumia nguvu zake katika uchafu wa zina, wal'iyadhu billah, na mengineo katika mambo maovu akayatumia, kwa sababu zile nguvu zake hakuzielekeza kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقس على ذلك جميع الأعمال. Hivi ndio inavyokwenda. Ikiwa ni lilla, Allah atakuhifadhi kutokana na shari ya ile amali. Ama ikiwa si kwa ajili ya Allah, basi utaiona ile shari ya amali unaoifanya. Qala wal jahu in lam yusta'mal lillah ista'malahu sahibuhu fi hawahu wa hududihi. Najaha, cheo na heshima mbele za watu, ikiwa mtu hatotumia kwa ajili ya Allah, atatumia kwa ajili ya matamanio ya nafsi na kwa ajili ya nafsi yake, hadh za nafsi yake. Tushaona wangapi ambao Allah amewapa cheo, na haya ndio mnaoyasikia nyinyi katika mujtama tunaoishi na sehemu nyinginezo. Kwa mtu Allah subhanahu wa ta'ala huenda akampa cheo, kisha ikawa ni sababu ya yeye kutumia cheo chake katika ufisadi, akadhulumu mali ya umma kwa ajili ya nini? Nafsi yake. Ule ufisadi ambao watu walalamika siku zote, sema kuwa fulani yule ni mfisadi, ni kuwa ile mali ya umma aitumia kwa ajili ya nafsi yake yeye peke yake, avuta kwa ajili ya nafsi yake. Na hii ni kwa nini? Kwa sababu kile cheo alichopewa na Allah subhanahu wa ta'ala hakukitumia lillah, kwa hiyo kubakia isipokuwa atumie kwa ajili ya nafsi yake, asipate chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Walquwa in lam yastamilha fi amri llahi istamalathu fi ma'siyatihi. Na nguvu Allah alizompa mja wake, ikiwa hata zitumia kwa ajili ya Allah, zile nguvu zitamtumia yeye katika kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. فمن عود نفسه العمل لله لم يكن عليه اشق من العمل لغيره. yule anayejizoesha nafsi yake kufanya amal lillah haitakuwa na uzito kama vile yule alivyozoea mwingine kufanya kwa ajili ya mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama vile yule kwake ni rahisi na ni sahali kwake yeye kufanya kwa ajili ya watu, na huyu aliyejizoesha lillah pia Allah atamfanyia sahali kwake yeye kufanya lillah. ومن عود نفسه العمل لهواه وحظه لم يكن عليه اشق من الاخلاص والعمل لله. كما kinyume chake ni hivyo hivyo, mtu amejizoesha kuwa anachokifanya afanye kwa ajili ya hawa ya nafsi yake, kwa ajili ya nafsi yake, basi pia itakuwa ni sahali kwake yeye, itakuwa ni sahali kwake yeye kufanya kwa ajili ya nafsi yake, sababu ndivyo alivyojizoesha. Wahadha fi jami'i abwabil a'mal فليس شيء اشق على المنفق لله من الانفاق لغيره وكذا بالعكس. يعني katika amali zote ukijizoeesha kutoa kwa ajili ya Allah, Allah atakufanyia wepesi, haitakuwa uzito eti kufanya kwa ajili ya watu ikawa wepesi, kufanya kwa ajili ya Allah ikawa ni uzito. La, Allah atakufanyia wepesi maadamu umeizoeesha nafsi yako kufanya kwa ajili ya Allah. Haya yote amezungumza Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi kutoka katika nukta ya kuwa qat'u al-alaiqi wal asbab allati tad'uhu ila muwafaqati al-hawa, kukata sababu na mafungamano na kila jambo ambalo la kulingania wewe na kukuvutia wewe katika kufuata matamanio ya nafsi yako na kufuata hawa ya nafsi yako. Na hapa akasema makusudio sio kuwa mtu hana matamanio, la, lakini matamanio yake ayaelekeze yawe ni kwa ajili ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Sheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah al-amru thalithu ashar min bawa'ith tarki adh-dhunub sarfu al-hawa ila ma yuhibbuhu Allah jalla wa ala. Kuelekeza matamanio katika yale anayoyapenda Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna fi dunya asbaban wa alaiqa tasrifu hawa an-nafsi ila al-batil wal muharramat. Katika hii dunia kuna sababu zinazompeleka au zinazopeleka matamanio ya nafsi katika batil na mambo ya haramu. فيجب على العبد أن يحرص كل الحرص على قطع هذه العلائق. ni wajib juu ya mja awe na pupa kwa kadri ya vile atakavyoweza kuwa na pupa, awe na pupa sana katika kukata hizi sababu. wa an yajtahida a'zama al-ijtihad fi sarf hawahu ila ma yuhibbu Allah subhanahu wa ta'ala, na ajitahidi vilivyo katika kuielekeza hawa ya nafsi yake na matamanio ya nafsi yake katika yale anayoyapenda Allah azza wa jalla. Kama qala an-nabiy alayhi salatu wassalam hinama su'ila ayyul jihadi afdalu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoulizwa jihadi gani ni bora zaidi, قال أن تجاهد نفسك وهواك في ذات الله عز وجل. نمتك بيانا نفسياك نما تمني نفسياك كواجيلي الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث صححه الألباني رحمه الله تعالى. وقد ذم الله عز وجل من انقاد لهواه مطلقا. نا الله سبحانه وتعالى amesimanga jambo la mtu kujisalimisha katika matamanio ya nafsi yake moja kwa moja. Faqala afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, je umemuona aliyefanya matamanio yake kuwa ndiye mungu wake. Wa adallahu Allahu ala ilmin, na Allah subhanahu wa ta'ala akampoteza pamoja na kuwa ana ujuzi, na yeye ndio sababu Allah subhanahu wa ta'ala hupindisha moyo wa yule ambaye amechagua mwenyewe kupinda. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahu, ye mwenyewe amechagua upotofu, nenda kwenye upotofu. Nuwallihi ma tawalla, kule alikoelekea ndiko atakakoelekezwa. Wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi, na akapiga muhuri juu ya masikio yake na moyo wake. Waja'ala ala basarihi ghishawa, na akabandika vitanga machoni mwake. Faman yahdihi min ba'di Allah, ni nani basi atakayemuongoza huyo baada ya Allah subhanahu wa ta'ala. Afala tadhakkarun, hamkumbuki? Ukitizama hapa Allah subhanahu wa ta'ala amemsimanga yule ambaye afuata matamanio ya nafsi yake mpaka akayajalia kama ni mungu wake. Qala Qatadatu fi bayani almuradi min ittikhadhi alhawa ilahan, Qatada as-Sudusi rahimahullah asema akibainisha maana ya kuchukulia matamanio kuwa ni mungu, asema la yahwa shay'an illa rakibahu la yakhafu Allah azza wa jalla, hatamani kitu isipokuwa atakifanya, hatamani maasi yoyote isipokuwa atayafanya, kila aina ya maasi. Na leo watu kama hao wapo, hasa kwa kufar, tuna kufar, kitu chochote anachokifikiria yeye katika kichwa chake atakifanya chochote, kwa sababu ana dhiki ndani ya nafsi yake, aona labda nikifanya hiki nitafaulu, nitapata utulivu wa moyo. Labda nikifanya hiki nitapata utulivu wa moyo. Labda nikifanya kile nitapata utulivu wa moyo. Ndio waje kuona watu wafanya vituko vya ajabu ajabu. Mambo ya ajabu ajabu watu wafanya. Ukisikia uweza kushangaa binadamu. Mwisho wa kwisha aona labda kile kitakachonifurahisha nikujiua. Basi achukua risasi ajibia. Aona hii ndio iliyobakia ya mwisho. Atafaulu. Nini nafsi yake ya mtumai? Kwa huyo amechukulia nafsi yake inavyomtuma ile hawa ndio mungu wake. Waqad dhakara al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabihi Rawdat al-Muhibbin. Al-Qayyim rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Rawdat al-Muhibbin ametaja faslan fi dhammi al-hawa. Taja fasl katika kusimanga mtu kufuata matamanio ya nafsi. وأورد فيه 50 أمرا تعين المسلم على التغلب على هواه. أين فصل مهم جدا وعظيم جدا. لو كم مسلم atasoma hii fasili na kuielewa. Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ametaja mambo 50 yanayomsaidia Muislamu kushinda matamanio ya nafsi yake. Wa kaifa yaj'alu hawahu tabi'an li shar'illah, na vipi atafanya matamanio ya nafsi yake yafuate sheria ya Allah. Wa muwafiqan lima yuhibbu Allah wa yarda, na yafikiane na yale anayoyapenda Allah na kuyaridhia. Wallahi lau kama leo ingelikuwa imetajwa njia 50 za kuwa tajiri, watu wadanganyane. Kuna vitabu vyaandikwa how to become rich, how you to be successful in your business. Hicho kitabu kingeshinda mauzo, yani yale mauzo yale kingelikuwa namba moja kila mwezi. Jamaa atafuta utajiri bwana, aona akisoma buku atakuwa tajiri. Angeandika kitabu huyo mtu, kama kusoma ile buku atakuwa tajiri. Akupe siri, sio? Nyinyi saa nyingine nyinyi watu wasomea somi na mioyo kubwa mpaka mwatiwa kwenye skuli zingine za ajabu sana. Basi watu wote wangesoma hicho kitabu mkoma tajiri. Lakini hani ndani mkasome. Lakini haya ukiyazungumza, kwa kuna mambo 50 ambayo ya kusaidia wewe kushinda hawa ya nafsi. Wacha wale awamu, hata tulabu ilmu baadhi yao. Nasikia kuna njia 50 zinitaje, hata haulizi hicho kitabu Raudhatul Muhibbin naweza kukipata wapi, naweza kusoma vipi. Yani nas maibalu. Hii ni hali ya kutishia sana. Ingawa Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi ametaja pale ndani njia 50 na ni bahth nafis jiddan katika kitabu chake Raudhatul Muhibbin. Leo kiandika kuna njia 10 za kupika kuku na nyama, masha Allah. Mwanzo upande wa kina mama, hicho kitabu kitakwisha kibaki. Njia 50 za kupika nyama choma, utaona raha ya. Na kila siku itapikwa moja, miezi miwili wala nyama choma tu, sababu njia 50. Lakini ya akhi subhanallah, aina dhahabat alhimam katika talab alilm na katika islah alqulub wa islah alamal, hasa katika asri hii tunaoishi ambao mambo mingi sana ya shahawati yamejaa. Muislamu atakana ajihami na mambo kama haya yamsaidie katika maisha yake. وقال رحمه الله تعالى في أواخر هذا الفصل كتك مش ويفصل كسيما إن مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة. كخليف متما تمني نفسي هم وجب الشيئيك فتو تكوف ودنيا نو تكوف آخرة. وعز الظاهر وعز الباطن لك فتعز يا ظاهر ياكن عز يا ميواك. ومتابعته أي الهوى تضع العبد في الدنيا والآخرة وتذله في الظاهر وفي الباطن. نكفوات هوى يا نفسي هم وانغوش مجا دنيان آخرة نكم ذلليشا وظاهر ياكي نندان يا مواكي نايل جامب الاتزام هكونا ألي فاول إسبقوك خليف متمني نفسياك نهكونا ألي أنغمي إسبقوك كفوات متمني نفسياك. Ukitaka kufaulu ni ukhalifu matamanio ya nafsi hata katika mambo ya kidunia, na hili jambo ni kaida mustarida hata katika mambo ya kidunia. Wewe waangalie wengi katika wale ambao wamefaulu katika maisha yao ya kidunia, tuseme kwa mfano ana kazi nzuri, ana biashara nzuri, utakuta kuwa alifanya bidii sana katika kutafuta zile asbab za kufika pale alipofika. Kwa mfano mtu ambaye amepita katika mitihani yake, wewe fikiria alilala tu. Alilala kisha ikafika mwisho akafanya mtihani akapita. Kikweli yani. Alifanya nini? Alikuwa wakati nafsi yake ataka kulala yeye khalifu. Akai wasoma. Wakati nafsi yake amuonyesha umechoka sasa lala yeye yeye khalifu ile nafsi yake. Mpaka akafika sehemu za juu katika mambo ya kidunia. Al-akhira min babi aula. Yale ambayo yamekatazwa, Mtume صلى الله عليه وسلم asema huffat aljanna bilmakari wa huffat annar bishahawat. Moto umezungukwa na mambo ya shahawati, kila aina anasa umezunguka moto. Kwa hivyo ili uepuke ule moto ni ukhalifu nini? Nafsi yako. Na huku peponi kumezungukwa na mambo ambayo nafsi haipendi. Kwa ili uingie peponi ni ukhalifu matamanio nafsi yako, utekeleze yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha, ambayo nafsi haipendi, uisukume kwa lazima mpaka uingie katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa maneno mazuri kabisa Ibn Qayyim rahmatullahi alayhi, kuwa kwa kukhalifu hawa ya nafsi ndio utaweza kufikia katika sharaf na utukufu hapa duniani na kesho akhira. Na nyinyi lichukulieni hili jambo hata katika ilmu, katika ilmu mnaoitafuta ya kisheria. Mwangalie yule mtu ambaye apenda kulala yule, daima utamwona yuko mwisho. Na kuna mwingine ambaye afanya bidii kwa kadri ya vile anavyoweza, ajisukuma kabisa katika kutafuta ilmu, pamoja na kuwa hao wote wawili waweza kuwa wakaa kikao kile kile kimoja, mwalimu ni yule yule mmoja, lakini ile tofauti kaonekana kwa sababu huyu amekhalifu zaidi matamanio ya nafsi yake. Hii ni kaida yaenda katika kila jambo. Anayetaka utukufu katika kila jambo ni akhalifu matamanio ya nafsi, kwa sababu mara nyingi nafsi ya kupeleka katika mahali ambapo sipo. Mara nyingi wanivu haikupeleki katika kheri, ya kugeuza katika shari. Na wewe ni wajibu juu yako upigane na kufanya mujahada na nafsi yako ili ufikie katika daraja kama hizi. Wallahu musta'an. Naktafi bi hadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa barakallahu fiik.